suresine başlayacağız. Şura suresinin adından belli, danışma suresi, meşveret suresi, yani demokrasinin ilk temelini bu sure atmıştır. Atan ayetlerden biri bu surede yer alıyor. Yani Allah-u Teala diyor ki peygamberimize ve devlet adamlarına, halka danışmadan halkı idare etmeyeceksin. İşte Batı dünyası daha orta çağ karanlığındayken İslamiyet demokrasinin temel prensibini bu surede koydu. Onun için adını Şura suresi olarak almıştır. Biz tahmin ediyorum Ramazan'dan sonraya kalacak. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7,5 sayfa olduğuna göre neredeyse bu Mart ayını geçer yani. Mart'ı falan bulur, Nisan'ı bulur. Şimdi biz bu surede Yüce Allah Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf diye başlıyor. Bunlar peygamberle Allah arasında bir şifre olduğunu söyledim size. Bunun manalarını biz bilmiyoruz. Biz 3. ayetten başlayacağız. Yüce Allah şöyle buyuruyor bu surenin 3. ayetinden. Kezalike, işte bunun gibi, yuhi ileyke ve ilellezine min kablik, sana ya Muhammed ve senden evvelki peygamberlere vahyolunuyor. Vahy diyoruz. Allahul Azizul Hakim, aziz ve hakim olan Allah'ın, Allah size vahy ediyor. Senden evvelkilere de sana da Allah vahy ediyor. Şimdi burada vahiy kelimesinin üzerine hafif biraz duracağım. Hatırlarsanız söylemiştim size, Allah-u Teala ile peygamber arasında bir takım kanallar var. Allah-u Teala'nın lehvi mahfuzu, onun ilmi ile, ilim hazinesi ile peygamberin gönlü, kalbi arasında kanallar var. Bu kanallardan melek gelip gider. Bu tıpkı nasıl televizyonu çeviriyorsan bir kanaldan o bir kanala geçiyorsan, her kanalın her şeyi havada, hepsinin dalgaları varsa, aynı şekilde melek denen nur dalgası da, ışık dalgası da mesaj taşlıyor. O gönülle Allah arasındaki levh-i mahfuz arasında gelip giden bir kanal var. Bu kanal vahiy kanalı. Buna biz vahiy kanalı diyoruz. Bizimle aynı şekilde levh-i mahfuz arasında kanal var. Ona da ilham kanalı diyoruz. Yani keşif yapan, ilim yapan adamlar da ilhamla yapıyor. O da Allah'ın takdiriyle oluyor. Ona ilham kanalı diyoruz. Ama o vahiy kanalıdır. Peygamberin gönlüne gelen. İşte yuhi dediği, vahyolunur dediğim Allah'la, yani bugün televizyonu bilen bir adamın, telefonu bilen bir adamın meleğe inanmaması, Cebrail'e inanmaması, vahye inanmaması mümkün değil. Deli derler adama yani. Ki bundan 1400 sene evvel hatta Adem Aleyhisselam'ın zamanındaki insanlar bile buna inanıyordu. Kaldı ki şimdi bu zamanda bunu inanmamak mümkün değildir bu teknolojinin bulunduğu çağda. Şimdi demek ki melek mesaj taşıyor. Bu mesaja Allah burada vahiy diyor. Yalnız buradaki vahiy fiil haline kullanmış Allah. Sana vahy ediyorum diyor. Sana vahy ediyorum yani öğretiyorum demektir. Allah'ın peygamberleriyle olan bilgi akışını meydana getiren öğretim olayına vahiy diyor Allah. Vahy etmek diyor ona. Yani aslında bu öğretmektir. Dolayısıyla peygamberimiz demiştir ki bir hadisinde, "Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi." Rabbim beni terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Terbiye bilgisiz olmaz. Demek ki terbiyeni edeni de Allah, öğreteni de Allah peygamberimizin. İşte burada bunu bahsediyor. Sana öğretiyorum. Senden evvelki peygamberlere öğrettiğim gibi. Ha, burada bir kanun çıkıyor. Demek ki vahide bir devamlılık var. Peygamberimize sadece vahiy gelmedi. Peygamberimizden evvelki peygamberlere de vahiy gelmişti. Biz ona inanmak mecburiyetindeyiz. Onun için bütün peygamberlere inanıyoruz. Peki, diyor ki Allah-u Teala, sana ve senden evvelkilere öğrettim, vahyettim. Ama neyi öğrettin diye soruyoruz şimdi. İşte surenin bu kısmı, bundan sonraki kısım, neyi öğrettiğini ifade edecek. Bize anlatacak yani. Şimdi geçiyoruz 4. ayete. Ne demiş Allah-u Teala? İlk defa ne öğretmiş peygamberimize? Hira mağarasında İgra demiş filan, biliyorsunuz bunları. Ondan sonra bu sürede öğrettiğini söylüyor. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerle yer Allah'a aittir. Ha. Bütün kainat bana aittir diyor Allah-u Teala. Onun mülkü, onun tabusu bana aittir. Ama biz insanlar, bu benimdir, o benimdir. O, halbuki bunu Allah bana verdi demiyor. Allah bana verdi demiyor. Tabuyu al, benimdir, o benimdir, o benimdir. O benimdir yok diyor Allah-u Teala. O Allah'ındır. Onun için demiş bak, lehu, ona aittir. Bana aittir demek istiyor yani. Allah, hu, Allah'a gidiyor. Allah'a aittir. Ne? Ma fis semavati ve ma fil ard, gökte ve yerde olanlar. Ha, bir adam kalkar da derse ki bu serveti ben kazandım, benimdir derse Karun gibi olur. Karun gibi Allah'a şirk koşmuş olur. Bu serveti bana Allah verdi. Ha, ben de diyeceğim ki bu ilmi bana Allah verdi. Oo, ben yapıyorum, ben ediyorum, ben bitiriyorum. Ne demiş, şirk yapıyorsun sen? Bayraktar Hoca, sen şirk yapıyorsun. Derler adama. Dolayısıyla şimdi bu ayeti kerime Müslümanların şirk koşmaması için Allah diyor ki, iyi bilin, göklerde ve yerde olan her şey bana aittir. Peki ya Rabbi, neyle sen bunlara sahip çıkıyorsun? Neninle? Neyinle? Soruyoruz. Ve cevap veriyor. Ve huvel aliyyul azim. Çünkü ben yüceyim, büyüğüm. Büyük olan varlık sahip çıkar kainata. Yüce olan varlık kainatın sahibi olabilir. Sende yücelik var mı? Sende azımlık var mı? Yok. Sen ölen bir varlıksın. 2 sene yaşıyorsun, 2 sene sonra ihtiyarlamaya başlıyorsun. Sen kendine sahip çıkamıyorsun. Şimdi sen bu benimdir, o benimdir, o benimdir deyip efendim şirk koşmanın anlamı yok diyor Allah-u Teala. Demek yüce olan, âli olan bir varlık ancak bu göklere ve yere sahip çıkabilir diyor. Şimdi Allah-u Teala bir yere geldi. Bir ayete geldi şimdi, 4. ayette. Tekâdü semâvâtu, az kalsın gökler diyor Allah-u Teala. Az kalsın. Tekâdü. Ola yazdı demektir bu. Türkçe'de ola yazdı. Neredeyse oldu ha. يَتَفَدَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ. Neredeyse gökler yukarılarından çatlayacaktı diyor Allah-u Teala. يَتَفَدَّرْنَ, çatlamak, patlamak, berhava olmak manasına geliyor. مِنْ فَوْقِهِنَّ, yukarılarından. وَالْمَلَائِكَةُ, melekler, يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, Rablerini hamd ile tesbih eder. Meleklerin ibadeti böyleymiş. Hamd ile, hamd ederek, yani Allah'ı överek, şükrederek Allah'ı tesbih ederlermiş. Ve yestağfirûne limen fil ard, ve yeryüzündeki varlıklar için de, insanlar için de Allah'a istiğfar ederlermiş. Bak bak bak bak. Melekler bizim için Allah'a yalvarırmış. Ya Rabbi, bunları affet. Bu yerdeki insanlar, bunlar kaba adamlar, bunlar bilmezler, bunlar günah işlerler ya Rabbi dermiş melekler, diyorlarmış yani. Böyle söylüyor Allah-u Teala, ben söylemiyorum. Yani melekler bizim için Allah'a af diliyorlar Allah'tan. İstiğfar ediyorlar bizim için Allah'a, öyle söylüyor burada. Ela, dikkat dikkat diyor Allah-u Teala. İnne Allahe huvel gafuru rahim. Allah kesinlikle affedicidir, rahimdir, acıyandır. Tam da rahmet ayına rastladık ya. Mağfiret ayı ya, Ramazan ayı, öyle geldi ayet işte şimdi. Şimdi bu ayeti deşifre edelim. Soruyoruz bu ayet-i kerimeye şimdi burada arkadaşlar. Ya Rabbi, bu gökler niye böyle yukarıdan çatlayacaktı? Ne var ki çatlayacak? Gök nasıl çatlar? Niçin çatlar? Burada cevabını vermiyor. Cevabını veriyor Meryem suresinde. Gidelim oraya şimdi. Bak şimdi. Meryem suresinde bunun cevabını veriyor. Diyor ki Allah-u Teala burada. Bak şimdi burada. وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا. Ne zaman ki Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler, yani Peygamberimizin yaşadığı toplum, şöyle demişler: Allah çocuk edindi. Hazreti İsa'yı Allah'ın çocuğu dediler ya, dün akşam anlattım onu size uzun uzar diye, buraya gelmemiştiniz, geç kalanlar oldu, gene sizdiniz galiba, işte o size anlatmıştım onu. Allah-u Teala çocuk edindi dediler. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu dediler. Hazreti Üzeyir Allah'ın oğlu dediler. Araplar da melekleri Allah'ın kızları dediler. Filan filan filan. Bu söz diyor Allah-u Teala, yere sığmadı. Bu kötü söz neredeyse gökyüzünü çatlatacaktı diyor Allah-u Teala. Şirk. Allah'a şirk koşma. Bu yere sığmadı, göğü çatlatacaktı diyor. Devam ediyor şimdi. لَقَدْ جِئْتُمْ şeyen iddia diyor Allah-u Teala. Ne kadar çirkin bir söz getirdiniz ya. Yani Allah'ın çocuk edindi diyerek şirke gitmeniz ne kadar kötü bir iştir diyor Allah-u Teala. Burada da söylüyor bak şimdi. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَدَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا. Neredeyse gökyüzü çatlayacak, yeryüzü yarılacak ve dağlar da şapur şapur dökülecek diyor Allah-u Teala. Bu söz yeryüzünü sarsıyordu diyor Allah-u Teala. Yeryüzünü sarsıyor, gökyüzünü de çatlatıyordu diyor Allah-u Teala bu sözünüz. Bak bak bak bak. Şimdi başka ayetler var. O ayetlere girsek var ya, bir devlet nasıl çatlar? Bir devlet nasıl yıkılır? Bir toplum nasıl mahvolur? Oralara giremiyoruz şimdi. Aslında oralara girsek, yani söz ola başı keze, söz ola mem ne yapa derler ya, ha bir söz diyor Allah-u Teala. Allah evlat edindi. Üç kelime. Allah çocuk edindi. Bu üç kelime dünyayı yıkıyordu diyor Allah-u Teala, az kalsın. Dünyayı. Hem de az kalsın kelimesini de kullanıyor. Tekadu. Neredeyse. Neredeyse ha. Demek ki değerli kardeşlerim, şirk, bu Kur'an-ı Kerim Allah'a eş koşmanın kötülüğünü göstermek ve insanları bu kötü günahtan kurtarmak için gelmiştir bu kitap. Deseler ki bu 6666 ayet-i kerime ne yapıyor diye deseler bize, niçin geldi? Siz bu cevabı verseniz size kimse eksik cevap verdin diyemez. Demek ki bu kitap şirkten insanları kurtarmak için gelmiştir. Bu şirk o kadar kötü bir olay ki. O kadar kötü bir olay ki Allah-u Teala diyor ki gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar da şapır şapır dökülecek neredeyse diyor Allah-u Teala. Bir sözle, bir söz, üç kelimelik bir söz arkadaşlar. İşte Müslüman ayağını denk atacak. Ne konuşuyorum ben? Akşam televizyonda dinlediniz, o garzeleri dinlediniz, o garzeleri. O sözüm ona hoca olan adamlar, efendim, o edepsizlikleri dinlediniz. Hem de en büyük hoca. Hem de en büyük hoca. İnsanda Kur'an'a bir saygı olur. Terbiye olur. Hayasız herifler. Bir söz dünyayı yıkar diyor. Bak bugün sanki bunu konuşacakmışım gibi oldu. Sanki dersin ona cevap oldu. Ben ha bugün... Bu sırayla gidiyoruz bunu. Yani Allah öyle denk getirdi ki bu işi. Şunu çıkartır mısın? Öyle denk getirmiş ki bu işi. Allah'ın kelamına saygı duymuyor. Türkçeyi Kur'an'ın üstüne koymaya çalışıyor. Adama bak, beyne bak. Bu hoca olmuş bunun. Yani Allah Türkçe gönderemez miydi bu kitabı? Allah bunu Yunanca gönderemez miydi? Elbette bir niyeti var da böyle döndürdü onu da. Ha? Hiç bunlara değinmedi. Hiç kimse ayet göstermedi. Fıkıh, fıkıh, fıkıh. Ahmet böyle dedi, Mehmet böyle dedi, Hüseyin böyle dedi, Hasan böyle dedi. Getirmediler bunu. Biçecektim onları. Getirseydiler biçecektim onları. İşte bakın burada ne diyor Allah-u Teala. Burada verdi onu. Meryem suresinde verdi. Niye dağların çatlayacağını. Onu verdi, burada vermedi onu. Burada vermedi konuyu. İşte demek ki Müslüman niye bunu bana anlatıyor Allah-u Teala? Yani bunu bize niye anlatıyor? Terbiye ediyor bizi. Ne diyor bize? Diyor ki Müslüman ağzından çıkacağı lafı doğru konuşur. Bu laf nereye gidiyor bunu bilirsin. Dağları mı yıkıyorsun, yeri mi çatlatıyorsun, göğü mü çatlatıyorsun? Ne konuşuyorsun? İşte sabaha kadar melekler onlara lanet etti orada. Hatemi hariç, hatemi hariç. Hepsine lanet etti Allah. Sabaha kadar. İşte laf çatlatır dünyayı diyor Allah-u Teala. Çatlatır semayı, eritir dağları diyor. Laf, laf, söz. Bir söz. Bunun için Müslüman sözü doğru konuşacak. Ne yapıyorum, lafım nereye gidiyor? Allah'a mı dokunuyor? İnsana mı dokunuyor? Bana mı dokunuyor? Kime dokunuyor bu laf? Bunu iyi biçecek, tartacak diyor Allah-u Teala. Bak, sizden evvelkiler, o Yahudi, Hristiyanlar, o müşrikler öyle laf ettiler, bir cümle söylediler, üç kelimelik Allah, Tanrı edindi dediler. Neredeyse gök çatlıyordu diyor Allah-u Teala. İşte bu misali Allah vererek bize, bu misali vererek bizi terbiye ediyor. Yazılan kitaba dikkat et diyor. Televizyonda yapılacak programa dikkat et diyor. O zaman televizyon yok, kitap yok. Şimdi kitap yazıyor adam, dağları yıkıyor şimdi. Adam Amerika'da kitabı yazıyor, Rusya'da kitabı yazıyor. Buradaki çocuğun beynini çalıyor. Anlıyor musun nereden nereye gidiyor şimdi laf? Kitaplar, kelimeler, televizyonlar artık dağları aşıyor. Dağları eritti işte. Orada erime dediği olay bu. Şimdi öyle bir laf konuşuyor adam dünyanın neresinden? Dağları delerek geliyor, çocuğun beynine giriyor. Mermi gibi kardeş. Adam oturduğu yerden laf söylüyor, öteki çocuğun, Japonya'daki çocuğun beynini deliyor yani. Bu ona kastediyor burada Allah-u Teala. Bunu onu söylüyor. Dağlar nasıl erir yani? İşte dağları erittik işte bu insanlar. Bu dağları erittik şimdi. Konuştuğumuz laflar gecenin bilmem ne vaktinde Hakkari'deki bir adamın beynine saplanıyor mermi gibi işte. Açtı. Bak işte. Kıyamet kopuyor işte. Allah'ın kelamını alaya almışlar. Allah'ın kelamını alaya alıyorlar. Buna saygı duyun Allah'a ya. Bu Allah'ın sözü ya. Bu peygamberin ağzından çıkmış. Cebrail'in ağzından çıkmış. Allah sizi ıslah eylesin. Beddua etmiyorum onlara. Bunun ilerilikle alakası. İleriyse ben varım. Ben. Aydın bir adam varsa benim. Bunun ilerilikle alakası yok. Bu benim Allah'ımın kelamı. Neyse. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki Allah-u Teala vel melâiketü yusebbihûne bihamdi rabbihim. Melekler hamd ile Rablarını tesbih ederler. Demek ki meleklerin ibadeti tesbihmiş. Ama hamd ile tesbih. Onun için Fatiha-i Şerife'yi okurken elhamdü diye başlıyoruz ya, biz de hamd ile ibadetimize başlıyoruz. Meleklerle insanların ibadeti burada birleşiyor. Elhamdü derken biz aynen melek öyle ibadet ediyor, biz de öyle ibadet ediyoruz. Demek ki insan Allah'ın huzuruna durduğu zaman, namazını kılarken elhamdü derken melekleşiyor. Melek de insanlaşıyor. Orada buluşuyoruz. Hangi kelimede buluşuyoruz biliyor musun? Elhamdü. Melekle beraber orada buluşuyoruz. Onun için namaz büyüktür ha. Meleklerle bir araya geliyoruz orada şimdi. Melekler de bizi safta dinliyor. Kiramen katibin de dinliyor. Onlar da bizden beraber ibadet ediyor. Biz görmüyoruz onları ama ibadet ediyor onlar da. Çünkü onların ibadet şekli elhamdü ile oluyor. Hamd ile oluyor. Dolayısıyla namazın büyüklüğünü Fatiha'nın neden devamlı olarak namazda okunduğunu anlattım size şimdi. Adam orada diyor ki akşam neresini okursan oku diyor. Ben neresini okursan oku, manasını biliyor musun sen Allah aşkına? Hiç deşifre ettin mi o manayı acaba sen? Hiç baktın mı ona, o elhamdü niye koymuş başa? Niye Peygamberimiz her zaman bunu okumuş? Niye Fatiha'sız namaz olmaz demiş Peygamberimiz? Hadistir bu. Mütevatir hadistir bu. Niye demiş? Hiç bunu düşündün mü sen? Bu ayetlerle bağlantı kurdun mu sen? Hiç beynini yordun mu? Sonra büyük hoca. Hiç beynini yordun mu bu işte sen Allah aşkına? He, işte elhamdülillah Fatiha'sız namaz olmamasının sebebini anlattım size bugün. Bu dev bir izahdır size. He, nedir o? Elhamdü kelimesini derken biz melekle birleşiyoruz ve meleklerle beraber ibadet ediyoruz. İşte bu. Sistem bu. Şimdi bunun bir benzerini Allah-u Teala az ileride vermiş galiba. Burada bir şey geldi hatırıma burada. Azıcık.